قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے مرشد و مربی پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے گلے کی تکلیف کی وجہ سے اور علالت کی وجہ سے آج آپ سے مخاطب نہیں ہو سکے، لیکن انشاءاللہ نماز جمعہ کی امامت آپ ہی فرمائیں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے سبکدوشی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ستمبر کا مہینہ ہے اور اس ستمبر کے مہینے میں 1974 پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ قادیانی پاکستان میں تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، لیکن دنیا بھر میں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنی عبادت گاہوں کو انہوں نے مسجدوں کا نام دیا ہے، اس میں اذان ہوتی ہے، تو عام مسلمان جو یورپ اور دیگر ممالک میں رہتے ہیں، جن کا مذہب سے کوئی بہت زیادہ تعلق قائم نہیں رہتا، تو وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج چونکہ ستمبر کا مہینہ ہے تو اس فتنے کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں کہ جو لوگ ان قادیانیوں کے بارے میں نہیں جانتے وہ جاننے لگ جائیں، اور جو جانتے ہیں ان کے ذہن میں ان کی باتیں، ان کے عقائد دوبارہ تازہ ہو جائیں، تاکہ وہ اس قسم کے فتنوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والے، اپنے دوست احباب کو بھی اس سے محفوظ رکھیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی عبادت گاہیں ہیں، خصوصاً یورپ کے ممالک میں، ان کی عبادت گاہیں اتنی بڑی ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں ان سے چھوٹی ہیں، اور چونکہ انگریز گورنمنٹ نے اس فتنے کو جنم دیا تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی آبیاری کی تھی اپنے پیسے سے، اپنے اثر و رسوخ سے، لہذا یورپ میں انہیں ہر طرح کی آزادی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا اپنا ایک چینل ہے کہ جو 24 گھنٹے قادیانیت کی تبلیغ کرتا ہے، اور کوئی روک ٹوک، کوئی رکاوٹ ان کو اپنے مذہب کے پھیلانے میں نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں معلوم ہو اور ان کے عقائد کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ غیر مسلم ان کو کیوں قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، 22 پارے میں یہ سورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اولاد ہوئی اور چار فرزند آپ کے یہاں تولد ہوئے، جن کے نام سیرت نگاروں نے، مفسرین نے لکھے، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم، لیکن ان چاروں کا وصال بچپن ہی میں ہو گیا اور یہ اس عمر کو نہیں پہنچے کہ جس کو مرد کہا جائے۔ اور ایک بات، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، چونکہ وہ بھی حقیقی بیٹے نہیں تھے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے ہیں، یعنی ان تمام نبیوں کے آخر میں آپ آئے اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اللہ سب جانتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم یعنی بعثت میں تمام مرسلین کے آخر میں ہونا، یہ ضروریات دین سے ہے۔ جو اس کا منکر ہو یا اس میں ادنا شک و شبہ کرے وہ کافر، مرتد، ملعون ہے۔ اور آیت کریمہ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حدیث متواتر لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمام امت نے اس سے یہی معنی سمجھے کہ حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد قیام قیامت تک کسی کو نبوت ملنی یہ محال ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو، یہ کفریہ عقیدہ ہے، جو ایسا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس پر علماء کا امت کا اجماع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات سے اس کا ثبوت ہے اور احادیث مقدسہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے اور یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نزاکت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر کوئی شخص یہ آ کر کے کہے کہ میں نبی ہوں، تو جو شخص اس کی نبوت کو ماننے کے لیے اگر اس سے معجزہ طلب کرے یا اس سے کہے کہ اگر تم نبی ہو تو دلیل دو، علماء فرماتے ہیں کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، ایسا یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے میں عزیزان محترم بہت خیال رکھنا چاہیے، اور قادیانیوں کے فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ سب باتیں ہونی چاہیے۔ تو قادیانیت کا مسئلہ اتنا اہم، اور علماء سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے، کوئی انجان آدمی، کہ میں تمہارا والد ہوں، تو کیا تم اس سے کوئی نشانی طلب کرو گے؟ ہرگز طلب نہیں کرو گے۔ اس سے یہ تو نہیں کہو گے اچھا آپ یہ بتائیے کہ ہمارے والد ہیں تو ذرا ہماری والدہ کا نام تو بتا دیجئے، ذرا ہمارے بھائی بہنوں کے نام تو بتا دیجئے۔ تو ہرگز کوئی آدمی اپنے والد کے معاملے میں اتنا پختہ معاملہ یقین رکھتا ہے کہ اگر کوئی انجان آدمی کہے کہ میں تمہارا والد ہوں، یقیناً وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا۔ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کو بھی ایسا ہی اپنے دل و دماغ میں پختہ رکھو کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، فوراً اس کی تکذیب کرو۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے۔ اور جو آدمی ختم نبوت کا منکر ہے، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، وہ کافر اور مرتد ہے، اور اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ نے مرتد کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مانعین زکات کا فتنہ پیدا ہوا، جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور انہیں قتل کیا، تو معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور یہاں بھی اگر قادیانی مرتد ان کی سزا بھی قتل ہے، لیکن اس کو فرد واحد قتل نہیں کرے گا، افراد قتل نہیں کریں گے، بلکہ اسلامی حکومت ہو تو وہ اسے قتل کرے تا وقت یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت جو اسے نبی مانتے ہیں، وہ عزیزان محترم اجماع امت قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی حیات ظاہری میں بھی ایک ملعون مسلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ حضور نبی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ حضور بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، یعنی وہ خاتمیت حضور کے خاتم ہونے کی نفی کرتا تھا اور ختم نبوت کا انکار کرتا تھا، اس لیے وہ کافر تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کی بنا پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی، اور جب تک اس کو واصل با جہنم نہ کر دیا اس تک اس وقت تک آپ چین سے نہیں بیٹھے۔ تو مردود جو مرتد جو ہے اس کی سزا قتل ہے، اور قادیانی جو ختم نبوت کو نہ مانے وہ بھی کافر اور مرتد ہے۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ کس کی شے پر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ کتابیں موجود ہیں، خود قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، انگریز گورنمنٹ کے بہت زیادہ وہ وفادار تھے، اور انگریز گورنمنٹ کو وہ اللہ کی رحمت کہتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ انگریز گورنمنٹ یہ اللہ کی رحمت ہے اور مسلمانوں سے ہزار درجے بہتر ہیں، مسلمانوں سے ہزار درجے بہتر ہیں، اور کہتا تھا کہ اسلام میں جہاد یہ ایسا بدترین مسئلہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے میں سب سے زیادہ بدترین جہاد ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہ جسے انگریزوں نے گویا اس بات پر ابھارا۔ اب آئیے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی کہ ما کان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت محمدی کے حوالے سے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو قادیانیوں نے یہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا کہ یہاں خاتم کے معنی ختم نبوت یعنی نبوت کو ختم کرنا نہیں، بلکہ یہاں اس سے مراد مہر ہے۔ تو عزیزان نے محترم خوب یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں ہے، اور عربی کی بڑی سے بڑی لغات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، عربی زبان کی جتنی لغات ہیں مفردات، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک ایسی مستند لغت ہے کہ ہر فرقے کا آدمی اسے مانتا ہے، اور پیچھے چلے جائیے اتنی قدیم لغات الصحاح للجوہری، جس کے مصنف حماد بن اسماعیل جوہری، جن کا سنہ وصال 333 ہجری چوتھی صدی میں وہ گزرے، لسان العرب جس کے مصنف ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، ساتویں صدی ان کا دور ہے، تاج العروض، یہ ایسی مستند لغات کی کتابیں ہیں، ہر ایک نے خاتم النبیین کا معنی یہی لیا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ تو میں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ تمام لغات یہ کہتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے لغات جو ہیں وہ مددگار ضرور ثابت ہوتی ہیں، لغت کی کتابیں قرآن کو سمجھنے کے لیے مددگار ضرور ثابت ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ حرف آخر ہے کہ جو تشریح آپ بیان فرمائیں وہ حرف آخر ہے کہ اسی کو ماننا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے کیا معنی بیان فرمائے، کئی احادیث میں آپ نے اس کا ذکر فرمایا، چند روایات میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، اور کیا ہی خوب حسین و جمیل عمارت بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہیں لگی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میں تمام نبیوں کو مکمل کرنے والا ہوں، اور قصر نبوت کی اس اینٹ کا اختتام مجھ پر ہوتا ہے، اور میرے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چھ باتوں میں انبیاء سابقین پر فضیلت دی گئی۔ وہ چھ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا۔ جوامع الکلم کیا ہیں؟ ایسے مختصر الفاظ جو لفظوں کے اعتبار سے اتنے مختصر ہوں لیکن اس میں وسیع اور عریض معنی ہوں، معنی کے اعتبار سے بہت بڑے ہوں۔ تو فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہ اس سے تیمم کیا جائے، مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا، اور میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، اور اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ ضرور تمہارے اندر نکلے گا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک روایت جسے امام ترمذی نے نقل فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، تو چونکہ حضرت عمر ابن خطاب نبی نہیں لہذا حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مدینے میں قیام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ تھوڑے سے پریشان نظر آئے کہ وہ غزوے میں شرکت نہیں کر پا رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی، میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں حدیث نقل فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد ہوا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر سمجھ لیجئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آئیے، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ کون تھا؟ یہ 1839 یا 1840 میں گرداسپور ضلع، قادیان ضلع گرداسپور، مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوا۔ 1864 میں اس نے ایک دفتر میں کلرک کی ملازمت اختیار کی، اور اس کے بعد جب اس نے بڑا ایک امتحان دینا چاہا، کلرک کے بعد ایک مختاری کا امتحان ہوتا تھا، مختار کار، اس کا جب امتحان دیا تو وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا، اور فیل ہونے کے بعد پھر وہ دیگر اسلامی کتابوں کے مطالعے میں لگ گیا، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو محدث کہلوایا کہ میں محدث ہوں، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مجدد کہلوایا اور لوگوں سے بیٹھ بھی لینا شروع کر دی، اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ نزول ہوگا لہذا ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو عیسیٰ بنا کر کے پیش کروں، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا۔ لیکن جب لوگوں نے اعتراضات کیے اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی حیات ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور وہ آئیں گے، تو اب اس نے یہ سوچا کہ اب اس بات کا جواب کیا ہو، چنانچہ اب اس نے پورا زور اس بات پر لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور حیات مسیح کا وہ منکر بن گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں مثل عیسیٰ ہوں، میں مثل عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے گویا ان کے نام سے آیا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مثیل عیسیٰ ہوں، تو لوگ مجھ سے یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو یہ معجزات تھے کہ وہ زندہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ برق اور کوڑی کے مریض کو شفا دے دیا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک کر اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے، چنانچہ تم بھی ایسے کوئی معجزات دکھاؤ۔ تو مرزا نے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا اور اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس پر نص ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، لیکن یہ مرزا کہنے لگا کہ اس میں کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ یہ شعبدے بازی تھی، بلکہ یہ مسمرزم کا کمال تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا کوئی معجزہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا پرندے کو مٹی سے پرندہ بناتے اور جب اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جایا کرتا تھا۔ اب اس کی بات نہیں گلی اور یہ اس وقت تک ختم نبوت کا قائل تھا اور اس بات کو مانتا تھا کہ خاتم النبیین کے معنی یہی ہیں کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں یہ لکھا، اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی، ایک لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی اور وہ پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد ہوا، اور کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے والدین کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اس طریقے سے میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہو گیا، اولاد کا ختم کرنے والا ہو گیا کہ میرے بعد اب کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں خاتم ہوں۔ اور یہی بات اگر ہم کہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب اس بات کا انکار کرتے ہیں، چونکہ اس وقت اس بات کا وہ انکاری نہیں تھا، حضور کے خاتم النبیین کا انکاری نہیں تھا اور نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ بات کہتا تھا۔ لیکن 1901 میں اس نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور اس کے بعد اس نے نہ جانے کیسے کیسے انکشافات کیے، ایسے بےہودہ انکشافات کیے کہ ہم مسجد میں منبر پر بیٹھ کر اسے بیان نہیں کر سکتے، ایسی وہ بےہودہ باتیں کیا کرتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نہ جانے اس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا اور حد ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو خدا تک کہہ دیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو علامتیں بیان فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ ہوگا، وہ اس طرح تشریف لائیں گے کہ دو ظرف کپڑے آپ نے پہنے ہوں گے اور اس مینار سے فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نیچے تشریف لائیں گے، اور آنے کے بعد آپ صلیب کو توڑ دیں گے، آپ خنزیر کو مار ڈالیں گے، آپ دجال کو قتل کر دیں گے، اور آپ کے دور میں 40 برس تک آپ قیام فرمائیں گے اور سارے کافر مر جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ علامات بتائیں تو یہ کہنے لگا کہ میں بھی تو وہی ہوں، اور میرے پاس بھی تو دو چادریں، حضور نے فرمائے کہ دو چادروں میں عیسیٰ آئیں گے، تو میری دو چادریں یہ ہیں کہ دو بیماریاں مجھے ملی ہیں، دو بیماریاں جو مجھے ملی ہیں یہ گویا میری دو چادریں ہیں۔ اور وہ بیماریاں کیا تھیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک بیماری کا تعلق اوپر کے دھڑ سے ہے اور ایک بیماری کا تعلق نچلے دھڑ سے ہے۔ اوپر والی بیماری کون سی تھی؟ کہتے ہیں کہ اس کو مراق تھا، مراق کہتے ہیں پاگل پن کو، مراق کہتے ہیں مرغی کی طرح کے جنون کو، اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے جو علامتیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں وہ اس طریقے سے ملی کہ دو بیماریاں ہیں، گویا دو چادریں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی وہ یہ کہ مراق پاگل پن ہے مجھے، اور نیچلے کی دھڑ کی یہ کہ مجھے کثرت بول کی شکایت ہے، وہ کثرت سے پیشاب اس کو آتا تھا اور اتنا پیشاب کرتا تھا، اتنا کرتا تھا کہ کہتا تھا کہ میں دن میں 200 مرتبہ پیشاب کے لیے جاتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ کیسا نبی ہوگا، وہ مسلمانوں میں فتنہ برپا کرنے کے لیے انگریز نے اسے کھڑا کیا۔ اب آئیے ذرا سا اس کے الہامات تو دیکھیے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کے الہامات ملاحظہ کیجئے، اس کے الہامات سوائے پیسے اور کھانے پینے کے کچھ نظر نہیں آتے۔ اس کی اپنی کتاب نزول مسیح کے صفحہ نمبر 128 پر لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے قطعی طور پر الہام ہوا کہ 21 روپے آئیں گے، نہ کم نہ زیادہ، چنانچہ 21 روپے آئے۔ یہ اس کی وحی کی قسم ہے۔ ایک دفعہ کہتا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ ایک لفافہ ہے کہ جس میں سے کچھ پیسے باہر آ رہے ہیں، یہ اس کی وحی ہے۔ فرما کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خوان میرے سامنے پیش ہوا، اس میں فالودہ معلوم ہوتا تھا اور کچھ فرنی کی رکابیاں بھی تھیں۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ ایک بار خواب میں نہایت خوش نما برفی کا ڈبہ مجھے نظر آیا۔ یہ نبی ہے جس کی یہ الہامات ہیں، جس کی یہ وحی ہے۔ کہتا ہے کہ خواب میں کسی نے بیر کا ڈھیر میری چارپائی پر لا کر کے رکھ دیا۔ ایک وحی میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کھجورے اور بیر پکے ہوئے مجھے پیش کیے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیسا جھوٹا نبی، اس کے الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا نبی ہے۔ اور اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ بھی جان لیجئے کہ اس کا فرشتہ کون تھا جو اس کے پاس وحی لے کر کے آتا تھا۔ کہتا ہے کہ مارچ 1965 میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے بہت سارے روپے دے دیے۔ آپ دیکھیں سارے الہامات میں پیسوں کے ملنے کی باتیں ہیں، برفی کے ملنے کی باتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص آیا جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا اور اس نے میرے سامنے بہت سارے روپے ڈال دیے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ نام کچھ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ کچھ تو نام ہوگا، تو اس نے کہا کہ میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ مرزا کے الہامات اور اس کے فرشتے ٹیچی ٹیچی، یہ جھوٹا نبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ اس نے اس طرح کی باتیں کہیں بلکہ قرآن میں بھی اس نے تحریف کر دی۔ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھتا ہے کہ یہ آیت انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہتا ہے کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے قریب پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہ ایسا نبی ہے کہ جسے اپنے پاس اپنے اوپر آنے والی آیت کا پتہ نہیں، کہتا ہے کہ شاید قرآن میں نصف کے قریب یہاں لکھی ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایسا جھوٹا نبی، یہ کذاب ملعون ہے۔ اور پاکستان میں جب ہندوستان پاکستان مشترکہ میں جب اس کا فتنہ اٹھا، علماء اہل سنت نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف رسالہ لکھا اور اس کے تمام معاملات کی تقدیب کی۔ تو اس نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ پیر صاحب نے اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن مناظرہ ہوگا، اور مسلمان اور قادیانی بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پیر صاحب تشریف لے آئے لیکن یہ کذاب ملعون وہاں نہیں پہنچا، اور اس نے یہ بہانہ یہ بنایا کہ یہ لوگ مجھے یہاں بلا کر کے قتل کر دیں گے، اور یہ نہیں آیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بروقت لوگوں کو متنبہ کیا، 5 رسالے آپ نے اس کے رد میں لکھے، فتاووں میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا۔ آپ کے فرزند حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف کتاب لکھی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ محدث علی پوری نے بھرے جلسے میں اعلان کیا کہ یہ مرزا کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور یہ اس وقت تک مر جائے گا۔ آپ نے جیسا فرمایا انہی دنوں میں مرزا جو ہے وہ مر گیا۔ اور مرا کیسے؟ اگر یہ ہوتا یہ کوئی نیک آدمی، اگر ہوتا کوئی قاعدے کا آدمی، کہتے ہیں کہ مرزا حیضے کی بیماری میں مرا۔ ہیضے کی بیماری میں کہاں مرا؟ کہتے ہیں کہ 68 سال کی عمر میں 1908 میں مرزا احمدیہ بلڈنگ کے بیت الخلا میں مرا، اس کے ٹوائلٹ میں مرا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ کا نبی جہاں اس کا انتقال ہو وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ نبی سچا ہوتا تو اس کو اس ٹوائلٹ میں دفن کیا جاتا، لیکن اسے وہاں دفن نہیں کیا گیا، اسے ریل کے ذریعے لے جا کر کے قادیان میں دفن کیا گیا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ یہ جھوٹا نبی۔ ان لوگوں سے بچنے کی اور ان سے متنبع رہنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو یہ مسجد کہتے ہیں اور وہاں سے اذان بھی کہتے ہیں۔ یہ تو پاکستان میں علماء اہل سنت کے کردار نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ سن 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں انہیں غیر مسلم قادیانی قرار دیا اور آئین پاکستان میں اسے شامل کیا گیا۔ میں آئین پاکستان کے 5ویں باب کی شکل 261 کی بے پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جس میں کہا گیا کہ غیر مسلم سے مراد کیا، مسلم سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مسلم سے مراد ایسا شخص جو وحدت اور توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر اور مسلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیے وہ کافر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آئین پاکستان میں سے شامل کیا گیا، اور اس کے بعد تعزیر پاکستان کی دفعہ 298 میں بھی اسے شامل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ لاہوری اور قادیانی گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کے نام سے کہتے ہیں، ان کی عبادت گاہ کو مسجد لکھنا، اذان کہنا، ان کے کسی آدمی کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہنا، ان کی کسی عورت کو ام المومنین کہنا، ان کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہنا، اور وہ ایسے لوگ ہوں جو حضور کے اہل بیت نہ ہوں، تو ایسے آدمی کو کہنے والے پر 3 سال کی سزا ہے اور ناقابل ضمانت ہے، اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان کے قانون میں اسے شامل کیا گیا، لیکن یہ دنیا بھر میں بغیر کسی روک ٹوک کے اپنا دین پھیلا رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کے اعلان کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والے جو لاہوری گروپ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، وہ اسے نبی تو نہیں مانتے، اسے مجدد کہتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ مجدد ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ اس کو مجدد ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسے اچھا انسان ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے۔ عزیزان محترم، اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں بسا کر کے رکھیں، اور اپنے اہل خاندان اور اپنے احباب کو بھی ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔